سیرانه جرفا رفیق به تو تمونین میانه جرفا رفیق به تو توام رم سیرانه جرفا رفیق چی جو تمونین میانه جرفا رفیق چی جو توام رم سیرانه هاله یوله یوله یو تمونین میانه هاله یوله یوله یو توام رم سیرانه هاله یوله یوله یو تمونین میانه هاله یوله یوله یو توام رم سیرانه گلی خط به خط و تمونی ملیانه گلی خط به خط و توام رم سیرانه دمشین که چو خورد و تمونی ملیانه دمشین که چو خورد و توام رم سیرانه هاله یوله یوله یو تمونی ملیانه هاله یوله یوله یو توام رم سیرانه هاله یوله یوله یو تمونی ملیانه هاله یوله یوله یو طبعم رم سیرانه سیپانه گردی میشه زمونه ملیانه سیپانه گردی میشه طبعم رم سیرانه الگز گوجه گوجه تمولی ملیانه الگز گوجه گوجه تبعم رم سیرانه هاله یوله